Autopromocja. Co wydarzyło się w kaszubskiej wsi Piękne Pole podczas pewnej wyprawy z wujem Henrykiem? Walka kogutów. Na scenie teatralnej Trójki słuchowisko na podstawie opowiadania Pawła Hille. W miejscu, gdzie powinna znajdować się drewniana stodoła, w której walczyły zimą koguty, rosła tylko... Ujku! Dawno zdziczała jabłoń. Może to było jednak gdzie indziej? W roli wuja Henryka wystąpił Piotr Cyrwus. Mój chłopcze, nie uwierzysz, ale byłem tu już kilkanaście razy i dokładnie przebadałem całą tę okolicę. W sobotę po 19:00. Zapraszamy. Barbara Marcinik i Wojciech Fułek. Autor adaptacji. Autopromocja. Autopromocja. Nowa Trójka pełna muzyki. Polecamy Państwu następujące audycje. O 10:00 nowe w piątek, czyli dużo muzycznych premier. Sobota 21:00. N3. Elektroniczna muzyka do tańca i nie tylko. Zaprasza Gosia Jakubowska. Niedziela 11:00. Pianokrąg. Przy fortepianie Bartek Wąsik. Niedziela 13:00. Salon ulica Dancing. Klasyka polskiej piosenki z głębi archiwów. Zaprasza Jan Emil Młynarski. Niedziela 16:00. Afro godzina. Dźwięki mniej serio. Zaprasza Michał Hoffman. Niedziela 21:00. Samo H. Dźwięki bardziej serio. Zaprasza Jacek Hawryluk. Nowa Trójka pełna muzyki. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w kalendarzu 11 dzień kwietnia, już po godzinie 5, minuta po 5 dokładnie. Filip Wolski program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Jesteśmy z Państwem do 6. Coś mi świta. I won't ever be your cornerstone. słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Jakub Skorupa i pociągi towarowe w Trójce, 9 minut po godzinie 5. Jakub Skorupa, czyli wokalista, gitarzysta i autor tekstów, który tworzy muzykę alternatywną, ale też słychać między innymi hip-hop, też psychodeliczny rock, melo, recytacje, dam tempo. To jest taki miks, który tworzy to, co robi artystycznie właśnie Jakub Skorupa, który zadebiutował, uwaga, po 30. Wtedy to pojawił się pierwszy album, zeszyt pierwszy, taki właśnie tytuł, a tam pociągi towarowe. No i ta płyta wydana po 30, a wcześniej między innymi handel samochodami, produkcja filmów korporacyjnych, no i też obsługa klientów w czasie biesiad górniczych. Takie doświadczenia zawodowe miał Jakub Skorupa, no i pewnie te doświadczenia i przeżycia złożyły się na to, żeby w końcu się odważyć, że człowiek ma coś ciekawego do powiedzenia, przekazania, również w postaci muzyki. Dzisiaj jest Dzień Radia, to 11 dzień kwietnia, Polski Dzień Radia. Będziemy świętować 18 kwietnia w 1926 roku. To rozpoczęło się to, czyli przygoda z radiem, konkretnie z polskim radiem. Oficjalna data powstania polskiej radiofonii właśnie przypada na ten dzień, ale ważnym posunięciem do rozwoju polskiej radiofonii było uchwalenie w dniu 11 kwietnia w 1923 roku przez Stowarzyszenie Radiotechników Polskich, SRP, dokumentu zatytułowanego Opinia Zarządu SRP w sprawie wytycznych do ustawy radiotelegraficznej. W czerwcu tego samego roku wpłynął ten projekt do Sejmu RP, projekt ustawy opracowany przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów, a 3 czerwca w 1924 roku ustawa została podpisana, czyli 100 lat mija. Oczywiście kolejnych 100 100 lat radiu polskiemu także życzymy i wszystkim radiowcom, ale przede wszystkim też słuchaczom, bo myślę, że to takie nasze wspólne święto. 18 dzień kwietnia w 1926 roku, 18 kwietnia o godzinie 17 rozpoczęła nadawanie oficjalna stacja nadawcza Polskiego Radia w Warszawie. Pierwszy raz popłynęły w eter słowa dziennikarki Janiny Sztampkówny. Halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fala 480. No i tak to się wszystko rozpoczęło i trwa, i niech trwa jak najdłużej. Tego oczywiście sobie w Dniu Radia życzymy. To może jako załącznik okolicznościowy, załącznik muzyczny Radiohead, czyli zespół z radiem w tytule, w nazwie Karma Police, teraz w trójce, 12 minut po godzinie 5, coś mi świta. 19 minut po godzinie 5. Przypominamy, dzisiaj jest dość chłodno. Na termometrach od 15 do 18 stopni. Nad samym morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 12 do 14. Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy okresami duże i tam po południu miejscami także przelotny deszcz. To ważna informacja przy okazji planowania garderoby. Właśnie na ten dzień, 11 dzień kwietnia, dzień radia, świętujemy. No ale też zaglądamy do kalendarium muzycznego. No i tutaj między innymi ważna data, bo w 11 kwietnia w 1941 roku urodził się Józef Hajdasz, perkusista w zespołach Blackout i Breakout, który niestety odszedł 4 maja 2015 roku. A wracając do twórczości formacji Breakout między innymi, no to album Blues pojawił się w 1971 roku na rynku i uważany jest za szczytowe osiągnięcie formacji. Na sukces płyty obok muzyków, tutaj też w składzie oczywiście nasz jubilat, złożyły się współpraca duetu Tadeusz Nalepa muzyka i Bogdan Lep teksty, a na tej płycie między innymi to nagranie. Nie zazdroszczę łodź żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją daleki, gna przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Chcę zamieszkać w kolorowym mieście snu, w kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu. Dla dziewczyny kolorowej, która w pieśń wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Ja chcę śnić. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Jak gdybym tego mało miał za dnia, tyle czerni w moich snach jest, tyle zła. Daj mi proszę chociaż w nocy barwny sen, niech mi we śnie będzie jaśniej niż jest dzień. Daj mi dziś sny kolorowe, bo mamy moje sny. With you. 26 minut po godzinie 5. Bardzo szybko ten czas płynie, skoro świt, no właśnie, te informacje porządkowe. Świt o 5.09, wschód słońca o 5.44, zenit o 12.36, zachód słońca o 19.29, a zmierzch o 20.04. Taka układanka związana oczywiście z tym, co przyniesie ten dzień, przynajmniej jeżeli chodzi o wschody i zachody słońca. Coś mi świta. Tak nazywa się ta audycja. Między 4 a 6 słyszymy się na antenie Trójki. I oprócz aktualności też podróże muzyczne. Zaglądamy do kalendarium. Za chwilę Bob Dylan pojawi się na antenie, bo to dobra okazja, żeby zagrać tego fantastycznego autora. Bob Dylan w 1961 roku, właśnie w dniu 11 kwietnia, wystąpił po raz pierwszy na żywo w Nowym Jorku. Koncert odbył się w Gurgis Folk City, a główną gwiazdą wieczoru była inna legenda, John Lee Hooker. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. szansę, by nie walczyć, nie kraczał w żadne niuanse. Łapuję mgły, moje tajne nić i rozdaję tym, o których wiem, że tego chcą. A poza tym to wiesz, niekoniecznie drze, a być ciągle ten sam od 15 już lat. Pod tym samym adresem, aż mi starość rozśmieszy, będę czekał na ciebie. Będę czekał na ciebie, będę czekał na listy, pisz. Oto taki wesoły, nie walczyk biedny, w którym nie ma nic o tym, że ktoś jest wredny. Na dodatek bezmyślnie stwarza się szansę, by nie walczyk nie wkraczał w żadne niuanse. Wyłapuję mgły, moje tajne nić i rozdaję tym, o których wiem, że tego chcą. A poza tym, że wiesz, niekoniecznie jest źle, a więc ciągle ten sam, od 15 już lat. Pod tym samym adresem, aż mnie starość rozśmieszy, będę czekał na ciebie, będę czekał na listy. Będę czekał na ciebie, będę czekał na listy, pisz. Od razu przypominają się ostatnie trójkowe urodziny, Lech Janerka, gwiazdą 62. urodziny trójki, Niewalczyk. No właśnie, jedna z tych piosenek, którą oczywiście doskonale znamy i od razu, właściwie od pierwszych dźwięków wiadomo, że to jest Lech Janerka, o który całkiem niedawno zgarnął całkiem pokaźną liczbę Frederyków, co też zaowocowało licznymi kontrowersjami. Natomiast ja miałem przyjemność być tego dnia, czyli pierwszego dnia kwietnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i zobaczyć koncert urodzinowy Lecha Janerki. I muszę powiedzieć, że bawiłem się świetnie, podobnie zresztą jak nasi słuchacze, no i wszyscy ci, którzy nie tylko na żywo przeżywali ten moment, ale także przy radioodbiornikach, a że dzisiaj dużo o radiu mówimy, bo 11 dzień kwietnia i dzień radia, no to oczywiście to wspomnienie także pasuje idealnie, ponieważ radio jest takim generatorem różnego rodzaju wspomnień i towarzyszy nam właściwie przez całe życie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Lech Janerka. Warto oczywiście tego artystę śledzić, zwłaszcza w kontekście profili w mediach społecznościowych, no bo tam też informacje o tych najnowszych koncertach. A jeżeli chodzi o wieści z zakresu popkultury, no to już jest długo wyczekiwany przez graczy serial Fallout, inspirowany oczywiście serią gier. Debiut o godzinie 4 rano na jednej z platform VOD miał miejsce i wszystkie odcinki są już dostępne z tego pierwszego sezonu. Tych odcinków jest 8. Trwają około godziny każdy, więc jest co robić. Myślę, że po godzinie 6, na przykład tak jak ja, jeśli ktoś kończy pracę po tej nocnej zmianie, no to zamiast iść spać, no to warto sięgnąć po ten serial, zwłaszcza jeżeli lubi się klimaty postapokaliptyczne, bo to takie połączenie i Mad Maxa, ale też jest nutka space opery, jest coś z klasycznego westernu, no ale też serialu katastroficznego, postapokaliptycznego, tak jak mówiłem, dużo akcji, ale też warto zwrócić zwrócić uwagę na to, że twórcy byli dosyć odważni w pokazywaniu scen przemocy, więc jeżeli ktoś jest wrażliwy, no to musi wziąć to pod uwagę. Stylistyka serialu nawiązuje do lat 50. Mamy tutaj taką retrofuturystyczną wizję i kanciasta. Z jednej strony technologia, są schrony, gdzie ukryła się część ludzkości, bo to jest taka alternatywna wizja Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i konfliktu nuklearnego, ale też można tutaj znaleźć wpływ na przykład Art Deco. Warto zobaczyć ten serial, jest to serial, który oferuje dużo scen, które są zabawne i ten humor nie jest wymuszony, a jeżeli ktoś jest fanem gier, no to jest to taka obowiązkowa pozycja na liście i myślę, że też całkiem nieźle poradziła sobie z wyzwaniem aktorskim obsada, dosyć młoda, Ella Purnell między innymi pojawia się w tym serialu, Aaron Motten również, no i z nieco bardziej doświadczonych aktorów Walton Goggins. Teraz 37 minut po godzinie 5, a pewnie do serialu Fallout będziemy jeszcze wracać wielokrotnie. So we built a mountain by digging out a mighty hole and thought our bugs we carried every rock and stone. But now the hole is deeper than anybody ever planned. That's all around me, and I can't stop the ringing in your ears when everything we love becomes a picture. ramy, bez ramy. Śniadanie, kawę z mlekiem, gazetę z wiadomością o politycznym piekle wyborczą. Dzielę na pół, dzielę na pół. Świeżą pościel, wakacje nad jeziorem, rachunek za energię, cholernie, cholernie, łopuzy z elektrowni, wysoki, dzielę na pół. Za 17 minut szósta, coś mi świta. No właśnie, czasami oprócz tych poważnych informacji warto sięgnąć do tych historii lekkich, łatwych i przyjemnych. Portale plotkarskie przeżywają fakt rzekomej operacji Joe Bidena, ale takiej operacji plastycznej, bo podobno prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej przeszedł lifting twarzy i o tym można między innymi na łamach Onet Playa przeczytać. Joe Biden rzekomo poddał się operacjom plastycznym, które nie tylko poprawiły jego wygląd, ale miały za zadanie uwiarygodnić go w oczach wyborców, donoszą amerykańskie media. Chirurdzy plastyczni są przekonani, że 81-letni polityk przeszedł więcej zabiegów niż niejedna hollywoodzka aktorka. No i między innymi w tej treści, w tych doniesieniach sensacyjnych amerykańskich mediów pojawiają się kwoty od 40 do 250 tysięcy dolarów. Tyle mógł ten lifting twarzy kosztować. Taka jest opinia przedstawiona przez jednego z chirurgów z San Francisco, a inny jeszcze dodaje, jeśli przyjrzymy się bliżej profilowi prezydenta, zauważymy prostą, nienaturalną krawędź, która może być oznaką blizny po liftingu twarzy. Takie historie można znaleźć również w internecie, to tak nawiązując do piosenki Komy, te doniesienia pewnie warto podzielić na pół, ale podobno w każdej informacji, w każdej plotce jest jakaś nutka, jakieś ziarno prawdy. Teraz w trójce Jamiroquai. I've been waiting so long.